पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में षष्ठ मंत्र का विचार कर रहे थे, 558 पृष्ठा। पूर्व पक्ष ने एक समाधान दिया था, समाधान अर्थात अभी विचार चल रहा है कि ये जो वासना इसका अधिकरण कौन है। तो सिद्धांत कहता है कि ये जो अमूर्त रस है, अंतःकरण है, यही वासना का अधिकरण है। किंतु साधारणतः तो वादी लोग ये वासना को आत्मा में स्वीकार करके भ्रांत होते हैं। ये सब वादियों का मत को दिखाया जा रहा है। उसमें एक पक्ष में कहा गया था कि अविद्या परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, जैसे पृथ्वी का उसर भाग कहा गया था। अभी इसी का सिद्धांत निराकरण करता है। यत्तु परस्मात् अविद्यायाः समुत्थानमिति तन् निराकरोति। परस्मात् परमात्मनः अविद्या का समुत्थानम्, इसका निराकरण करते हैं। अविद्यायाश्च स्वतः उत्थानम् उसरवद् इत्यादि कल्पना अनुपपन्ना एव। अविद्या स्वतः उत्थान, स्वतः परमात्मनः, दो नंबर टिप्पणी, परमात्मनः। अविद्या परमात्मा से उत्थित होता है, कैसे कहते हैं, उसरवत, जैसे पृथ्वी का उसर भाग हो गया, इसी प्रकार की कुसरवत इत्यादि कल्पना अनुपपन्ना। इत्यादि एक तो हो गया कि परमात्मा से अविद्या का प्रकट होना, और आदि कहने से टीका में आदि पदेन अनात्म धर्मत्वम अविद्याया गृह्यते। परमात्मा से उत्पन्न होता है और ये अनात्म धर्मत्वम अर्थात अनात्म धर्म यह है। और 11 नंबर टिप्पणी में कहते हैं अनात्म धर्मत्वम जीवाश्रयत्वम च इत्यपि द्रष्टव्यम्। यह अविद्या परमात्मा से उत्पन्न मतलब परमात्मा से प्रकट होता है और जीव में आश्रित हो जाता है, इस प्रकार के कहते हैं जीवाश्रयत्वम। यह सब कल्पना, यह अनुपपन्ना। क्यों अनुपपन्ना, इसको टीका में दिखाते हैं। परस्मात् अविद्या उत्पत्तौ तस्यैव संसारः स्यात् तयोर् एकाधिकरण्यात् ऐकाधिकरण्यात्। अगर परमात्मा से अविद्या की उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्थात परमात्मा में प्रकट होगा ऐसा कहेंगे तो तस्यैव संसारः स्यात्, तस्य परमात्मनः संसार स्यात्। क्यों हेतु देते हैं, तयोर तयोः अर्थात अविद्या और संसारयोः ऐकाधिकरण्यात्, जहाँ अविद्या वही संस्कार संसार। इसलिए अगर परमात्मा में अविद्या होगी तो संसार भी परमात्मा में होगा। ये भर्तृ प्रपंच मत के बाद और एक मत दिखाया था, जो कोई सांख्य मत को समर्थन कर जाते हैं इसी प्रकार के, और पक्षांतर कहा था, ये दिया था 556 पृष्ठ में। देखिए भाष्य में षष्ठ पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वतः उत्थिता अविद्या अनागंतुका अपि उसरवत अनात्मधर्म, ये 556 पृष्ठ में भाष्य में षष्ठ पंक्ति में कहा था स्वतः। इसके लिए टिप्पणी में टीका में दिया था सांख्य चित्त अनुसारार्थम एव परेशम प्रक्रियांतरम, भर्तृप्रपंच का है किंतु प्रक्रियांतरम ये दूसरा प्रक्रिया अर्थ, सांख्य को थोड़ा मान लिए, सांख्य चित्त को अनुसरण करें, अलग से ये भर्तृप्रपंच अर्थात ये उपनिषद का व्याख्याकार है, व्याख्या किए थे भाष्यकार से पहले, और थोड़ा द्वैता द्वैतवादी है वो भाष्यकार के पहले, भर्तृप्रपंच भास्कर ये सब द्वैता द्वैतवादी माना जाते हैं, अर्थात अद्वैत भी है और द्वैत भी है, जहाँ पाठ चल रहा था 558। तो ये जो लोग द्वैत को भी आत्मा में द्वैत को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात इस गुणों को इस धर्म को लेकर के आत्मा एक हो जाएगा और इस को लेकर के नाना हो जाएगा, इस प्रकार की मानने वाले, अर्थात इनको आत्मा का वास्तव स्वरूप के बारे में स्पष्टता ही नहीं है, नहीं है तो उनको मुक्ति नहीं माना जाएगा। टीका में अतश्च अविद्यायां सत्यां न मुक्तिर, तो अविद्या परमात्मा में अगर उत्पन्न हुई तो अविद्यायां सत्यां न मुक्तिर, न मुक्तिर परस्य 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, फिर परो में परमात्मा में अविद्या रहा तो फिर उसका मुक्ति नहीं होगी। न च तस्याम नष्टायाम तत्सिद्धि, अविद्या जब नष्ट हो जाएगी तो मुक्ति सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी, अविद्या रहते रहते मुक्ति नहीं होगी, अविद्या नष्ट हो जाने पर तत्सिद्धि, तब 15 नंबर टिप्पणी मुक्ति, मुक्ति सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धांत कहता है कि नच तस्याम नष्टायाम तत्सिद्धि, तस्याम नष्टायाम तत्सिद्धि पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहता है कि नच क्यों, हेतु देता है सिद्धांति, अभी अविद्या परमात्मा से उत्पन्न हुआ, कारण हो गया परमात्मा, तो कारण स्थिते कार्यस्य अत्यंत नाश अयोगात, कारण परमात्मा जब तक है कार्य अविद्या की अत्यंत नाश नहीं हो जाएगा, अत्यंत नाश अयोगात, 16 नंबर टिप्पणी, समूल नाश अयोगात, अत्यंत नाश समूल नाश, यहाँ समूल नाश क्यों नहीं होगा, कहते हैं कारणम ही मूलम, कारण परमात्मा वो मूल, उसका तो नाश नहीं होगा, इसलिए अविद्या समूल नाश नहीं होगा क्योंकि कारण परमात्मा तो बना रहेगा। टीका में कार्य से अत्यंत नाश अयोगात, और कार्य विद्या नाशे तत्कारण पराभाव, अगर कहेंगे कि कार्य अविद्या का समूल नाश हो जाएगा, समूल नाश अर्थात कारण के साथ नाश होगा, तो कार्य अविद्या नाशे अत्यंत नाशे तत्कारण, जो परमात्मा है तत्कारण पर समानाधिकरण है, तस्य अभाव, अभी परमात्मा का भी अभाव हो जाएगा। 17 नंबर टिप्पणी, कार्य विद्या नाश इति, परमात्मा कार्यभूताया अविद्याया अत्यंत नाशे अभ्युपगम्य माने, परमात्मा का कार्य हो गया अविद्या, इसका अत्यंत नाश अगर स्वीकार करेंगे तो अविद्या कारणस्य परस्य अभाव एव स्यात्, अविद्या का जो कारण परमात्मा उसका अभाव हो जाएगा। समूल कार्य अत्यंत नाशस्य समूल उच्छेद रूपत्व, कार्य का अत्यंत नाश अर्थात मूल के साथ उच्छेद हो जाना, फिर परमात्मा का ही अभाव हो जाएगा। आगे टीका में तत्कारण पराभाव तथा च मोक्षिणो अभावत मोक्षा सिद्धि, फिर मोक्षी ही नहीं रहा, जिसका मोक्ष होना चाहिए जिसमें अविद्या था, वो अविद्या के साथ उसका कारण परमात्मा भी चला गया, तो मोक्षी कोई नहीं रहा, मोक्ष जिसका होगा वो नहीं रहा, तो मोक्ष ही नहीं रहा तो फिर मोक्ष का भी सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष सिद्धि 20 नंबर टिप्पणी। मोक्ष इति निरात्मवाद प्रसक्तिश्च इति अपि द्रष्टव्यम्। अभी मोक्ष ही नहीं रहा तो फिर निरात्मवाद हो गया। नचो आगे टीका में नच परोत्था अविद्याया जीवाश्रयत्वम् इति वाच्यम्। परमात्मा से उत्थित हुआ अविद्या और जीव में आश्रित हो जाएगा ये भी मत कहिए। कारणम अतिक्रम्य कार्यस्य अन्यत्र वृत्तेर इति। कारणम अतिक्रम्य कार्यस्य अन्यत्र अवृत्ते। कारणम अतिक्रम्य कार्यस्य अन्यत्र अवृत्तेर इति उक्तत्वात्। कारण को छोड़ करके कार्य अन्यत्र रह जाएगा ये नहीं रह पाएगा। अविद्या अगर परमात्मा से उत्पन्न होगा तो फिर परमात्मा में ही रहेगा, जीव में नहीं आ सकता है। आगे टीका में नच अनात्म धर्मो अविद्या। अविद्या अनात्मा में परमात्मा से उत्पन्न होकर के अनात्मा में आश्रित हो जाएगा ये नहीं होगा। विद्याया अपि तद्धर्मत्व प्रसंगात। अगर अविद्या अनात्म धर्म होगा तो विद्या भी अनात्म धर्म होना पड़ेगा। क्यों? तयोर एकाश्रयत्वाद इति भाव। विद्या और अविद्या एकाश्रय होंगे। यत्तु पूर्व पक्ष कहा था 556 पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति में भाष्य में था लिंग शरीर में वासना रहेंगे। जब लिंग का उपरम हो जाएगा सुसुप्ति अवस्था में वो वासना आत्मा में आ जाएंगे ऐसा कहा था। अभी उसका निराकरण करते हैं। यत्तु लिंगो उपरमे तद्गता वासना आत्मनि अस्ति इति तत्राह। लिंग का जब उपरम हो जाएगा सूक्ष्म शरीर जो कि वासना का आश्रय है इसका जब उपरम हो जाएगा तो तद्गता वासना लिंग शरीर में रहने वाले वासना आत्मनि आ जाएंगे संक्रमण होकर के आ जाएंगे इति तत्राह। सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में प्रथम पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में नच वाष्य वाष्य देश व्यतिरेकेण वासनाया वस्तुअंतर संचरण मनसापि कल्पयितुं शक्यम्। वाष्य देश 3 नंबर टिप्पणी सु आश्रय। अपना आश्रय को छोड़ करके अन्य देश में वासना चली जाएगी ऐसे ये असंभव है। वास्य देश व्यतिरेकेण वासनाया वस्तुअंतर संचरणम। लिंग में रहना है वासना और वो आत्मा में चला जाएगा वस्तुअंतरम संचरणम। मनसा अपि कल्पयितुं न शक्यम्। अगर ऐसा होगा तो एक का संस्कार फिर दूसरे में चला जाएगा तो ज्ञानियों के आसपास घूमने से सब ज्ञानी हो जाएंगे। क्यों? कहते उसका संस्कार आ जाएगा सब हमें तो एक का संस्कार अन्य में नहीं जाएगा। आगे टीका में वो अर्थात संस्कार का संक्रमण नहीं हुआ हम उनका आचरण देखे उसे सीखे वो तो प्रत्यक्ष से हुआ। यहाँ के तो विचार चल रहा है कि संस्कार एक में है और वो संस्कार अन्यत्र चला जाएगा वो नहीं जाएगा। अच्छा आगे पुटकादौ तो पुष्पादि अवयवानाम एव अनुवृत्तिर इति भाव। पूर्व पक्ष कहा था पुष्प को निकाल लेने पर भी जो पुट में जो तैल रखा गया था वो तैल में वो वासन वास रह जाता है गंध सुगंध रह जाता है। तो सिद्धांत कहता है कि पुटकादौ तो पुष्पादि अवयवानाम एव अनुवृत्ति वो जो तैल है उसमें पुष्प का अवयव रह जाता है इति भाव। क्यों? नैयायिक लोग भी कहते हैं पृथ्वी सत्व गंध सत्वम और पृथ्वी अभाव गंधाभाव। अगर कहीं भी गंध हो रहा है चाहे वो तैल में हो जल में हो वहाँ पृथ्वी सत्व है। इसलिए ऐसा नहीं कि अर्थात पुष्पस्थ ये गंध ये तैल में चला गया वो नहीं होगा। हितश्च वासनाया जीवाश्रयत्वम असंगतम इत्याह। इसलिए वासना जीवाश्रय हो जाएगा ये नहीं हो सकता है वो तो अंतःकरण में ही रहेगा। भाष्य में न च श्रुतयो अनुगच्छन्ति। श्रुतयो अनुगच्छन्ति अर्थात अगर ऐसा मानेंगे कि अंतःकरण में होने वाला वासना आत्मा में चले जाएंगे ऐसा अगर मानेंगे तथा सति श्रुतयो न च अनुगच्छन्ति न समन्विता भवन्ति। अनुगच्छन्ति अर्थात न समन्विता भवन्ति, श्रुति समन्वित नहीं होगा, सब श्रुति विरोध हो जाएगा। अर्थात अंतःकरण का वासना अगर आत्मा में जाएगा तो कौन सा श्रुति दिखाते हैं? काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिर, अधृतिर, ह्रीर, धीर, भीर इति एतत् सर्वं मन एव। बृहदारण्य का 1.4.1.5.4 शायद है दिया है, 1.5.3, 1.5.3। तो ये सब काम, काम अर्थात इच्छा, संकल्प, संकल्प शोभन बुद्धि, विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय, आगे श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, आगे ह्री ह्री लज्जा, धी बुद्धि, बुद्धि अर्थात वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति जो ज्ञान कहते हैं, और भी भय, ये तो सर्व मन एव, मन एव मन के साथ समानाधिकरण किया गया। जैसे घट मिट्टी एव कह देंगे, उपादान कारण के साथ समानाधिकरण कहा जाता है। तो ये सब का उपादान कारण अंतःकरण ही है, ये आत्मा में कैसे चले जाएंगे? जैसे न्यायिक लोग कहते हैं ये सब आत्मा में उत्पन्न होगा, तो वेदांति कहते हैं संभव नहीं है। और न्यायिक लोग वहाँ तर्क दिखाते हैं, सर्व मन एव, मन वहाँ निमित्त कारण है, निमित्त अर्थात मन संयोग असमवाय कारण है। वेदांति कहता है कि जहाँ असमवाय कारण कहा जाता है वहाँ सामानाधिकरण्य नहीं कहा जाता है। कभी कोई नहीं कहेगा कि कपाल संयोग घट, किंतु कपाल घट ये कहा जा सकता है। उपादान कारण के साथ सामानाधिकरण्य होगा, किंतु निमित्त कारण असमवाय कारण ये सब के साथ सामानाधिकरण्य नहीं कहा जाता है। फिर कुलाल घट इस प्रकार के प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए अंतःकरण ही ये सब का उपादान कारण। हृदय आगे दूसरा मंत्र देते हैं भाष्य में, हृदय ही एव रूपाणी, ये बृहदारण्य कह गए है। तो ये साकल्य ब्राह्मण में हृदय ही एव रूपाणी, हृदय शब्द बुद्धि, बुद्धि में ही ये सब रूप रहते हैं, रूप अर्थात ये सब जो वासना। और ध्यायति इव, लेलायति इव, ये भी बृहदारण्य कह है। 8 नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रतिष्ठितानि भवन्ति। ध्यायति इव, वास्तविक आत्मा में कोई ध्यान नहीं है, इसलिए आगे वहाँ मंत्र है बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायति इव। तो बुद्धि ध्यान करने से ये जीव को लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ। बुद्ध्याम चलन्त्याम आत्मा लेलायति इव, बुद्धि में जब बहुत विक्षेप है तो मानता है कि ओ आज तो मैं विक्षिप्त हूँ, इस प्रकार कहता है। आगे मुंडक उपनिषद, कामा येष्य हृदि श्रिता इति, अच्छा ये बृहदारण्यक में भी है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा येष्य, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा येष्य हृदि श्रिता तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्नुते, ये मुंडक में है बृहदारण्यक में भी है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते, प्रकर्षण भिद्यन्ते तो अर्थात तो फिर पुनरुत्पत्ति नहीं होते है। कौन? कामा, कामा इच्छा, ये कामा अश्य हृदय, हृदय अर्थात हृदय, हृदय अंतःकरण श्रिता तब तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र अस्मिन् शरीरे, तो ब्रह्म हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था। और आगे तीर्ण ही सदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य, ये भी बृहदारण्य कहे। तीर्णो ही तदा, तदा अर्थात जब अपना भेद निश्चय हो जाता है, अर्थात ये अंतःकरण इत्यादि से उपाधि से भिन्न हो, सर्वान् शोकान् हृदयस्य, हृदय का सारे शोकों को अतिक्रम कर जाता है। तदा अर्थात ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, हृदय का सारे शोक, शोक अर्थात शोक उपलक्षित संसार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, ये सब शोक शब्द से कहा जाता है, ये सबको अतिक्रम कर जाता है। तात्पर्य ये हो गया कि यह सब अंतःकरण का धर्म है, ये हमारा स्वरूप में नहीं है। तो अंतःकरण का धर्म को अंतःकरण में ही रहने दे। एक अंतःकरण में तादात्म्य दृढ़ होने से तो फिर उसी में मैं भाव होता है। सभी अंतःकरण में थोड़ा थोड़ा तादात्म्य करेंगे तो ये शिथिल हो जाएगा। सभी अंतःकरण में कैसा तादात्म्य करेंगे? जिसमें जो अच्छा गुण है वो अच्छा गुण है, उनमें वो अच्छा गुण है, इसमें ये खराब गुण है कहते हैं, हाँ वो गुण उसका वो खराब है। तो वो तो कहते हैं हाँ वो हमको दिखता है अर्थात ये गुण हमको दिखता है, तो अर्थात हम में जैसे नहीं है उनमें भी नहीं है, इस प्रकार के सब वेदांत विचार। गुण अधिक दिखने से हमारा दृष्टि व्यक्ति से हट जाता है, तो हमारी गति ऊपर होता है, नहीं तो हम कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति प्रेमी है, ये व्यक्ति रागी है, इस प्रकार कहते हैं। किंतु अगर कहेंगे ये सात्विक गुणों का कार्य है, ये रजोगुण का कार्य है, ये तमो गुण का कार्य है, गुण अधिक दिखने से तो फिर अपने में भी गुणों को देखेगा, तथा तो गुणों का परिवर्तन ऐसा ऐसा होता है, तो फिर धीरे धीरे गुणातीत तो हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का अर्थात तो कुछ दिखता है तो व्यक्ति में नहीं देख करके वो गुणों में देखने से गति थोड़ा अच्छा होती है। आगे टीका में, ननु जीवे समवाय कारणे मन संयोगात असमवाय कारणात कामादि उत्पत्तिर इति उदाहृत श्रुतिषु विवक्षते तत्राह। ननु जीवे समवाय कारणे मन संयोगात असमवाय कारणात, ये कौन कहेगा? न्याय कहता है। तो जीव हो गया समवाय कारण, जीव अर्थात जीवात्मा, मन संयोग हो गया असमवाय कारण, आत्मा मन संयोग असमवाय कारण, असमवाय कारणात काम आदि उत्पत्ति इच्छा द्वेष ये सब सुख दुख ये सब उत्पन्न होते हैं। इति उदाहृत श्रुतिषु विवक्षते, ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं और मन संयोग से होता है। आप कह दिए कि जो सर्व मन एवं कह करके मन को समवाय कारण कह दिए, वो नहीं है, आत्मा मन संयोग तो असमवाय कारण। आठ नंबर टिप्पणी देखिये, उक्त श्रुतिस्थ मनो हृदयादि शब्देर आत्मा एवं उच्यते, न्यायिक लोग कहते हैं। अतो मन संयोगात आत्मनि कामादि कामादि तन्मात्र विवक्षितम, मन का संयोग होने से आत्मा के साथ आत्मा में कामादि उत्पन्न होते हैं, विवक्षितम इति संकते न्यायिको, ननु इति न्यायिको ही शंका कर रहा है भाष्य में। तत्राह न्यायिक शंका करने से सिद्धांति उत्तर देता है। न च आसंग श्रुतीनाम श्रुताद अर्थांतर कल्पना न्याया, आसंग श्रुतीनाम सिद्धांति, ये जो चार श्रुति उदाहरण दे दिया, पांच श्रुति दे दिया, ये सब श्रुतियों का श्रुताद अर्थांतर कल्पना न न्याया। श्रुत अर्थ क्या है, तीन नंबर टिप्पणी दे, श्रुताद अर्थात श्रुतियों का अर्थ क्या है, कहते हैं सारे श्रुति का अंतिम अर्थ है कि ब्रह्मात्म ऐक्यम, और जो सब ये गुण ये सब अंतःकरण में है, ये स्वरूप में नहीं है। तो श्रुतात अर्थात अर्थांतर कल्पना, अन्य अर्थ कल्पना करना, अर्थात ये सब को आत्मा में ले लेना, ये सब ये न न्याय नच, वाक्य का आरंभ में दे दिया था नच। आसाम श्रुति नाम श्रुताद अर्थांतर कल्पना न न्याय, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। आत्मनः परब्रह्मत्व उपपादनार्थत्वात्, तो क्यों हम अर्थांतर कल्पना नहीं कर पाएंगे, कहेंगे श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य है कि आत्मा ही परब्रह्म है, आत्मनः परब्रह्मत्व, इसका उपपादन उपपादनार्थ परत्वम, परत्वम तात्पर्य, यही सारे श्रुतियों का तात्पर्य है कि ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम, आसाम आसाम श्रुति नाम। तो इसलिए जो ऊपर पंक्ति में दिया श्रुताद अर्थांतर कल्पना, श्रुत अर्थ क्या है, आत्म ब्रह्मणोर ऐक्यम, उससे अर्थांतर क्या कल्पना कर लेंगे, अन्य पदार्थों को कुछ सत्य माने और उसमें कुछ और पदार्थ माने और आत्मा में ये सब गुण माने, ये सब अन्य अर्थ हो गया, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं। आत्मन पर ब्रह्मत्व उपपादनार्थ परत्वात आसाम, यहाँ तक आधा वाक्य तक टीका में। दृश्यमान संसारम औपाधिकम अभिधाय जीवस्य ब्रह्मत्व उपपादने तात्पर्यं श्रुतीनाम उपक्रम उपसंहारैक रूप्यादिभ्यो गम्यते तन्नार्थं न अर्थांतर कल्पना इत्यर्थ। दृश्यमान संसारम औपाधिकम, ये जो संसार दिख रहा है, दृश्यमान संसारम, नौ नव टिप्पणी, जीव संसार का अर्थ हो गया कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, ये सब जो जीव में दिख रहा है ये हो गया दृश्यमान संसार। औपाधिकम, उपाधि के चलते ये सब दिख रहा है, उपाधि अंतःकरण, इसमें सत्वगुण है तो मैं सुखी हूँ, तो ये प्रसन्न हूँ। उपाधि अगर रजोगुण हो गया अंतःकरण तब तो मैं दुखी हूँ, विक्षिप्त हूँ, इस प्रकार के। औपाधिकम अभिधाय, अभिधाय उक्त्वा अभिपूर्वस्तु भाषणे कह करके जीवस्य ब्रह्मत्व उपपादने तात्पर्यम श्रुतीनाम, सारे श्रुतियों का यही तात्पर्य है। जीव में जो सब दिख रहा है उपाधि के चलते दिख रहा है, निरुपाधि का जीव तो ब्रह्म ही है, ये उपादन करना तात्पर्य है श्रुति नाम। कैसे निश्चय हुआ? उपसंहार उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूपया, तो ये जो तात्पर्य ग्राहक लिंग कहते हैं श्रुति में, छह लिंग है, उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसंहार अगर एक रूप है तो निर्णय होता है कि श्रुति का तात्पर्य यही है। तो जैसे ईशावास्य उपनिषद में आरंभ करते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, और ज्ञान कांड का अंतिम में कहते हैं सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कह दिए। तो आरंभ भी हुआ वही शुद्ध चैतन्य का कथन और अंत भी हुआ शुद्ध चैतन्य का कथन। उपक्रम उपसंहार एक रूप होने से निश्चय होता है कि शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व का कथन करना यह तात्पर्य। तो उपक्रम उपसंहारो अभ्यास, अभ्यास किया गया है आगे, तो पूरा मतलब चार मंत्र में वही अभ्यास हुआ। तदेजति तन्यजति तदुरे तद्वंति के कहे, फिर चतुर्थ मंत्र हो गया, ये पंचम मंत्र, आगे षष्ठ मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, आगे सप्तम मंत्र है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानत, चतुर्थ मंत्र में है अनेजदेकं मनसो जवीव। तो वही बात कहा गया जो चतुर्थ मंत्र में कहते हैं वही पंचम मंत्र में कहते हैं अभ्यास हुआ, जो षष्ठ में कहते हैं वही सप्तम में कहते हैं, इसे अभ्यास, इससे निर्णय होता है कि आत्म तत्व का ही यह प्रतिपाद्य विषय प्रतिपाद्यत्वम है। अभ्यास अपूर्वता, अपूर्व अर्थात इसका ये जो तत्व सुना गया ये अन्यत्र ऐसे नहीं सुना गया, ये अपूर्वत्व। और उपपत्ति, उपपत्ति तर्क, तो तर्क वहाँ देते हैं अनेज देख मनुष्यो जबीय नैन देवा अपनुवत पूर्व मर्षत तद धावतो अन्यानत्यति तिष्ठ तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। ये जो तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, मातरिश्वा हिरण्यगर्भ, मातरिश्वा शब्द का अर्थ होता है मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिश्वा, अंतरिक्ष वायु, वायु उपलक्षित सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। तो तस्मिन परमात्मनि विद्यमाने सति, हिरण्यगर्भ सभी को फल देता है। अगर ये परमात्मा नहीं होता, आत्म तत्व नहीं होता, तो हिरण्यगर्भ अपना कार्य ठीक नहीं करता। तो हिरण्यगर्भ सभी को अपना कर्म के अनुसार फल देता है जिसकी उपस्थिति से, ये तर्क देते हैं इसको उपपत्ति। और फलम, फलम वहाँ का गया तत्र को मोह कशोकम एकत्व अनुपश्यत, तो ये फल कहा गया। तो कोई भी उपनिषद देखेंगे इसी प्रकार की ये सर्वलिंग तात्पर्य ग्राहक ये सब ये मिलेंगे। तो यहाँ भी कहते हैं सारे उपनिषद उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूप्यात एक रूप, इससे यही पता चलता है कि जीव का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करना उपनिषदों का तात्पर्य है। अतः तन्न अर्थांतर कल्पना इत्यर्थ है, इसलिए अन्य अर्थ कल्पना करना ये न्याय नहीं है। टीका में आगे तृतीय पंक्ति में इतश्च यथोक्त श्रुति नाम न अर्थांतर कल्पना इतिहा, इस कारण से भी, इस कारण क्या दस नंबर टिप्पणी, सर्वासाम श्रुति नाम प्रतीचो ब्रह्मत्व प्रमिति शेषत्वाद, सारे श्रुतियों का क्या तात्पर्य है कि प्रतीच, प्रतीच षष्ठी, प्रतीच में दीर्घकार किस सूत्र से होगा, प्रती हो गया चो, तो ये चो अर्थात अच का जो अकार चला गया, अच अंशुगत धातु, प्रति के पर में अंश धातु, उसके पर में क्वीन, क्वीन होने के बाद अभी ये नकार चला गया अनिदितम से, बच गया अच। अच के पर में आगे जो षष्ठी आएगा फिर अच शब्द से भव संज्ञा होने से अकार लोप हो गया, खाली चकार बच गया। तो फिर च को ची करके चऊ अर्थात चकार पर में होने पर चऊ चऊ से ये दीर्घ हो जाता है। प्रतीच तो प्रतीच टीका में टिप्पणी में देख रहे थे, सर्वासाम श्रुति नाम प्रतीच अर्थात प्रत्यगात्मा का ब्रह्मत्व प्रमिति शेषत्व। प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, सारे श्रुतियों का यही कार्य है, तो आप ही ब्रह्म है ये निश्चय करवाएगा, बार बार वही बात कहाएगा। तो जितना जितना उपाधि मुक्त हो जाएंगे उतना उतना ये निश्चय होगा। तो उपाधि को पालना है, और उपाधि को पालना है ये उपाधि का जो पालक है उसको भी पालते हैं और दूर का चीज को पालते हैं, मनोबुद्धि ये शरीर ही से उपाधि हो गए, उसको पालन करने वाला और बाहर की पदार्थ उसको भी पालन करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कठिन बहुत। भाष्य में वाक्य का आधा तक देखे थे आरम्भ से, आत्मनः परब्रह्म तो उपपादनार्थ परत्वात् आसाम श्रुतिनाम आगे एतावन मात्रार्थ उपक्षयत्वात् सर्व उपनिषदाम। सारे उपनिषद एतावन मात्रार्थ उपक्षयत्वात्, सारे उपनिषद इतने में ही चरितार्थ हो जाएंगे, उपक्षय चरितार्थ। क्या करके? आत्मा परब्रह्म है, इतना प्रतिपादन करके ये चरितार्थ हो जाएगा। तो आत्मा में अगर ये सब काम संकल्प विचिकित्सा को वास्तव मानेंगे तो फिर ब्रह्म तो प्रतिपादन ही नहीं हो पाएगा। एतावन मात्रार्थ उपक्षयत्वात्, एतावन मात्राय इयम श्रुति, तो इसने के लिए है श्रुति, इसमें ही चरितार्थ हो गई सर्व उपनिषदाम सारे उपनिषद। टीका में सर्वासाम उपनिषदाम एक रसे अर्थे पर्यवसानम फलवत्वादि लिंगेभ्यो गम्यते तत्कथम उक्त श्रुतीनाम अर्थांतर कल्पना इत्यर्थ। सर्वासाम उपनिषदाम सारे उपनिषदों का एक रसे अर्थे पर्यवसानम, एक रस आत्मतत्व उसमें वही हो गया अर्थ, उसमें पर्यवसानम, पर्यवसानम एक 11 नंबर टिप्पणी तात्पर्य। सारे श्रुतियों का आत्मतत्व में ही तात्पर्य है, हेतु देते हैं फलवत्वादि लिंगेभ्यो गम्यते, फलवत्वादि यही लिंग है, 12 नंबर टिप्पणी दे दिया, फलाख्य लिंगेभ्य। आत्मा का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने से ही फल होता है, बाकी कुछ सृष्टि इत्यादि कथन आत्मा में ये सब वास्तव गुण मानना उससे कोई जीवन में लाभ नहीं होता है। तो फलवत्वादि लिंग यही अर्थात अगर ऐक्य प्रतिपादन हो रहा है तो गम्यते तत् कथम अर्थात ऐसा स्थिति होने पर तत् कथम, कथम आक्षेप में, कथम अर्थांतर कल्पना अर्थांतर कल्पन तत् कथम, अच्छा ऊपर ऊपर श्रुति ऊपर पंक्ति तत् कथम उक्त श्रुति नाम अर्थांतर कल्पना, तो फिर उक्त श्रुतियों का अर्थांतर कल्पना कैसे करेंगे? तो फल तो इसी में ही है कि आत्मैक्य प्रतिपादन होने में। पूर्व पक्ष कहता है आप जो व्याख्यान देते हैं तो वही एकमात्र व्याख्यान नहीं है, कहना वहां भी पाठ चलता है कहते बढ़िया है, जहाँ अच्छा लगता है जाइए किन्तु पढ़ते रहिए। ननु उपनिषदाम ऐक्यात अर्थांतरम अपि प्रतिपाद्यम व्याख्यातारो वर्णयन्ति, उपनिषदाम ऐक्यात अर्थांतरम अपि प्रतिपाद्यम, उपनिषदाम षष्ठी प्रतिपाद्यम, प्रतिपाद्यम अर्थात प्रतिपाद्यत्वम जो कह देते हैं ऐक्य से अर्थांतर भी उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा कौन कहते हैं? कहते हैं व्याख्यातारो वर्णयन्ति, व्याख्यातार कौन है? कहते हैं बुद्धिमान, चतुर्दश टिप्पणी न्यायिकादय। तो ये लोग सब बहुत बुद्धि होने से कहते हैं ऐक्य से अन्य अर्थ का भी प्रतिपादन कराते हैं, किंतु ठीक है अगर हम न्याय सांख्य इत्यादि का अनुसरण करें तो पदार्थ शोधन हो जाएगा उस उपाय से। किंतु तत्पदार्थ शोधन करवाना ये वेदांत ही करवाएगा, क्योंकि तत्पदार्थ शोधन तभी होगा जब द्वैत मिथ्या हो जाएगा। तो हम तो शुद्ध है, तुम पदार्थ शोधन हो गया, किंतु अगर अन्य पदार्थ सत्य रहे तो फिर ऐक्य ज्ञान ये तत्वमसी ये घटेगा नहीं। तो उतना दूर तक वो सब काम का चीज है। बहुत ज्यादा वासना है तो न्याय ठीक है, थोड़ा वासना घट गया तो सांख्य योग ठीक है, और पूरा वासना रहित तो हो गया तो वेदांत एकदम अच्छा है। ननु उपनिषदाम ऐक्यार्थ ऐक्यार्थात ऐक्याद अर्थांतरम अपि प्रतिपाद्यम व्याख्यातारो वर्णयन्ति तत् कथम अर्थांतर कल्पना अनुपपत्ति, अन्य अर्थ कल्पना कर नहीं पाएंगे ऐसा क्यों कहते हैं। अत आह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, तस्मात् श्रुत्यर्थ कल्पना कुशलाः सर्व एव उपनिषद अर्थम अन्यथा कुर्वन्ति। इसलिए तस्मात्, तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं, सर्व उपनिषदाम ऐक्य परत्व प्रतिभासस तत्शब्दार्थ, तो तस्मात् का अर्थ सर्व उपनिषदाम ऐक्य परत्वात्, ऐक्य परत्व ही प्रतिभास होता है सारे उपनिषद में, इसको तत्शब्द से कहा गया। अर्थात तस्मात् का पंचमी हो जाएगा, अर्थात सर्व उपनिषदाम ऐक्य परत्वात् होने से क्या हुआ भाष्य में, श्रुत्यर्थ कल्पना अकुशला, जो श्रुत्यर्थ का कल्पना करने में कुशल नहीं है, उनका तात्पर्य को नहीं समझ रहे हैं श्रुति का अर्थ को, अकुशला सर्व एवं उपनिषदम अन्यथा कुर्वन्ति, सारे उपनिषद को अन्य प्रकार कर देते हैं, द्वैत पर व्याख्यान कर देते हैं। सर्वोपनिषद सर्व, अच्छा यहाँ भाष्य में है ना चतुर्थ पंक्ति में सर्व एव उपनिषद अर्थम, तो इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं ये सर्व है ना सर्वम है, सर्व है, अच्छा इसलिए बड़े महाराज जी चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं सर्वो उपनिषद, अर्थात ये संधि हो जाना चाहिए सर्वो उपनिषद, क्योंकि सर्व एव उपनिषद अर्थम, ये सर्व का अन्वय किसके साथ जाएगा यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपनिषद अर्थम में समास हुआ है वो द्वितीय है, तो फिर सर्वम द्वितीय कह लेना चाहिए था, तो वो भी नहीं हुआ। और सर्व एव तो उपनिषद सर्व का अन्वय किसी के साथ नहीं हो पा रहा है, अन्यथा कुर्बंती अकुशल होने से अन्य व्याख्यान कर देते हैं। टीका में कहते हैं ननो परेर उच्यमानोपि वेदार्थो भवति एव किमिति असो द्वेषादेव त्यज्यते तत्राह, तो दूसरे लोग कहे तो इसलिए आप कह देते हैं वो सब वेदार्थ नहीं है, ऐसे क्यों कहते हैं आपको उनमें द्वेष क्यों है, तो किमिति असो द्वेषादेव त्यज्यते आपको द्वेष क्यों हो रहा है। तत्राह तथापि भाष्य में, तथापि वेदार्थश्चेत स्यात् कामं भवतु न मे द्वेष, अगर वो लोग ऐसा वेदार्थ मान लेते हैं तो हो उनके लिए हो, मैं द्वेष न, मेरा कोई द्वेष नहीं है, जो जैसे मानते हैं ऐसे चले। तथापि कह देगा तात्पर्य टीका में कहते हैं न च अर्थांतरस्य वेदार्थत्वम, तो तथापि कहते हैं इसका तात्पर्य हो गया कि अर्थांतर वेद का वास्तव तात्पर्य नहीं है, तत्र तात्पर्य लिंगा भावात, उसमें तात्पर्य लिंग नहीं है, तात्पर्य लिंग पंचदश टिप्पणी अर्थांतरे, वो लोग जैसे कल्पना करते हैं उसमें तात्पर्य लिंग नहीं है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास इत्यादि वो सब में समन्वय नहीं होगा। आगे टीका में लिंग वियोगे अपि पुंसी वासना अस्ति इति एतन् निराकृत्य राशित्रय कल्पना निराकरोति, लिंग का वियोग हो जाने पर भी वासना पुंसी, पुंसी आत्मनि, आत्मा में वासना आ जाएंगे इसका निराकरण कर दिया सिद्धांति, कह दिया कि वासना का संक्रमण नहीं हो सकता है एक से अन्यत्र। और दूसरा वो लोग कहते कि राशित्रय कल्पना किए थे, एक तो मूर्तामूर्त राशि, दूसरा जीव राशि हो गया जो कि ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा के साथ मिलकर के जीव, और तीसरा हो गया उत्तम राशि परमात्मा। ऐसे तीन राशि कल्पना किए थे 555 पृष्ठा में, 555। जो राशि त्रय कल्पना किए थे 555 पृष्ठा में, उसका अभी निराकरण करते हैं भाष्य में। नच देवाव ब्रह्मणो रूपे इति राशित्रय पक्षे समंजसम। राशित्रय पक्षे देवाव ब्रह्मणो रूपे इति च न समंजसम, इस प्रकार की अन्वय हो जाएगा। क्योंकि वहाँ वाक्य है कि देवाव ब्रह्मणो रूपे, अब तीन राशि कैसे कल्पना कर देंगे, न समंजसम। टीका में पूर्व पक्ष कहेगा कथम सिद्धांते अपि वाव शब्दादि सामंजस्यम तत्रह। द्वे वाव ये जो कहा गया, द्वे वाव वाव का अर्थ सात नंबर टिप्पणी एव, द्वे एव ब्रह्मण रूपे। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि फिर आपका मत में एव कार का अन्वय कैसे होगा, तो सिद्धांत कहता है कि यदा तु, भाष्य में यदा तु मूर्ता मूर्ते तज्जनित वासनाश्च मूर्ता मूर्ते एव द्वे रूपे। मूर्ता मूर्त ये दो रूप हो गया, और मूर्ता मूर्त से जो वासना होगा वो भी वही दो रूप में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए दो ही रूप रहेंगे, तृतीय रूप नहीं आ पाएगा। तज्जनित वासना, तज्जनित मूर्ता मूर्त विषय, तो वहाँ सिद्धांत कहा था कि विषय के साथ जब संबंध होगा तो वासना उसे बनेंगे, तो ये मूर्ता मूर्त जनित वासनाश्च मूर्ता मूर्ते एव द्वे रूपे। ये दो रूप अर्थात ये द्वे रूपे उपाधि हो गया, और ब्रह्म च रूपी तृतीयम, न च अन्यत चतुर्थम अंतराले। और चतुर्थ रूप नहीं है, वो लोग कि चतुर्थ रूप कहते थे कि जीव और ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, इसको मिलकर के कि जीव कोटि अन्य मान लेते थे, कहते ये नहीं होगा। तद एतद अनुकूलम अवधारणम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इति, तो सिद्धांत कहता है कि तदा तदा तदा एतद अनुकूलम अवधारणम, सिद्धांत कहता है कि तब अर्थात मूर्ता मूर्त द्वे रूप हो गए और तृतीय हो गया जो रूपी ब्रह्म। तो रूप का अर्थ कहा गया था रूप्यते आभ्याम इति रूपे, ये दोनों के द्वारा ब्रह्म रूप्यते, रूप्यते ज्ञायते, इसलिए दोनों को रूप कहा गया। अगर चतुर्थ कल्पना नहीं करेंगे तभी तद तदा एतद अनुकूलम, अनुकूलम किम अवधारणम, अवधारण का द्वे एव, द्वे एव मंत्र में है द्वे वाव, वाव का अर्थ एव ब्रह्म का दो रूप हुआ, ये अवधारणा ये सम्यक होगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में राशित्रय पक्षे जीवस्य रूप मध्ये अंतर्भावे। अगर आप चार राशि कल्पना करेंगे अर्थात और एक जीव राशि को अधिक लाएंगे, अगर करेंगे तो श्रुति किंतु तो द्वे रूपे और रूपी ब्रह्म तीन ही का, आप अभी चार ला रहे हैं तो ये श्रुति का विरोध पड़ेगा, तो ये जो जीव को आपको कहीं अंतर्भाव करना पड़ेगा, या तो जीव को मूर्ता मूर्त में अंतर्भाव करना पड़ेगा, नहीं तो जीव को परमात्मा में अंतर्भाव करना पड़ेगा। तो सिद्धांत कहता है कि राशित्रय पक्षे जीवस्य रूप मध्ये अंतर्भावे, मूर्ता मूर्त में अगर जीव को अंतर्भाव करेंगे, आगे है अर्थात आदेश हो नेति नेति, मूर्ता मूर्त का निषेध किया जाएगा, अगर जीव को मूर्ता मूर्त में अंतर्भाव किए तो निषेध्य कोटि निवेश स्यात, तो वो भी जीव भी निषेध्य हो जाएगा। और रूपी मध्य अंतर्भावे, अगर जीव को रूपी में अंतर्भाव करेंगे तो सिद्धांत कहता है कि श्रुति ही शिक्षणिया, अर्थात आप श्रुति को शिक्षा दे रहे हैं कि आपको द्वे रूपे कह करके रूपी ब्रह्म नहीं कह करके, और अर्थात ब्रह्म में के जीव भी अंतर्भाव है, ऐसा श्रुति को कहनी चाहिए थी, तो श्रुति ही शिक्षणिया। 13 नंबर टिप्पणी दे दिए, तो श्रुति को कैसा शिक्षा दे रहे हैं आप, अर्थात इत्थम त्वया वक्तव्यम आसीदिति सा शिक्षणिया, बता जीव और कोटि है जो कि रूपी ब्रह्म में अंतर्भाव है, ऐसा श्रुति को शिक्षा आप दे रहे हैं। अन्यथा भाष्य में आगे अन्यथा ब्रह्मिक देशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति कल्प्यम परमात्मनो वा विज्ञानात्म द्वारेण। तो श्रुति को कैसा शिक्षा देना चाहिए, कहते हैं कि ब्रह्म का एक देश है विज्ञानात्मा, षष्ठी समानाधिकरण है, ब्रह्म एक देश से विज्ञानात्मनो रूपे अभिद्वे वाव ब्रह्मणो रूपे था, अभी ब्रह्म का नहीं ये विज्ञानात्मा का रूप होगा, ऐसा आप और एक पक्ष नहीं तो ला सकते हैं, श्रुति को शिक्षा दीजिए इस प्रकार कहना। अथवा परमात्मनो व द्वे रूपे विज्ञानात्मा द्वारे न, क्योंकि आप एक विज्ञानात्मा को ला रहे हैं उसका कहीं स्थिति दिखाना पड़ेगा, या तो दोनों रूप विज्ञानात्मा का मान लीजिए, नहीं तो परमात्मा विज्ञानात्मा के द्वारा ये दो रूप बना रहा है ऐसा मानिए, क्योंकि विज्ञानात्मा को तो कहीं आप एक स्थान देना पड़ेगा, ये दोनों श्रुति को शिक्षा दीजिए ऐसे। तटीका में कहते हैं भवतु एवं श्रुते है शिक्षा, श्रुति को इस प्रकार की शिक्षा दे देंगे तो तदा सिद्धांति कह देंगे तदा च रूपे एव इति द्विवचनम असमंजसम, तो फिर द्वे रूपे ये जो कहा गया ये समंजस नहीं होगा, क्यों रूपाणि इति वासना भी सह बहुवचनम युक्ततरम स्यात्, दो रूप जीव का दो रूप मूर्त अमूर्त, और जीव का एक वासना भी है महारजन वास पांडवा भी तो कहते हैं, और ये वासना तो अनंत है, इसलिए द्वे रूपे नहीं कह करके रूपाणी वासना भी सह बहुवचनम युक्ततरम स्यात्, श्रुति को ऐसा ही शिक्षा देना चाहिए, द्वे रूपे नहीं कह करके नाना रूपाणी ऐसा कहना चाहिए था, द्वे च मूर्तामूर्ते वासना च तृतीयम, अथवा ऐसा कहना चाहिए था मूर्तामूर्त तो दो हो गया वासना और एक तृतीय हो गया, कम से कम इतना तो कहना चाहिए था। टीका में रूपी मध्य जीवांतर्भाव कल्पनायाम इति यावत, 14 नंबर टिप्पणी, रूपी रूपी अर्थात ब्रह्मात्मक रूपी अर्थात ये जो जीव है उसको नाम रूप मूर्तामूर्त कोटि में नहीं ले करके परमात्मा कोटि में लेंगे, और ये जीव का ही ये दोनों रूप है, और जीव में और तीसरा रूप है वासना, इसलिए द्वे रूपे नहीं कह करके त्रीण रूपाणी ऐसे कहना चाहिए था, रूपी में अगर जीव का अंतर्भाव करेंगे तो कल्पना द्वे रूपे नहीं कर करके त्रीण रूपाणी कहनी चाहिए था। तो इस प्रकार की श्रुति शिक्षणीय आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।